बहनों और भाइयों, आज मैं एक गीतमाला की छाव में वॉल्यूम नंबर 2 की शुरुआत एक ख्याली डॉक्टर और एक सचमुच का तंदुरुस्ती की दवाइयां बेचने वाला सेल्समैन बनकर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको रातों में नींद नहीं आती, दिल में दर्द रहता है, खाने पीने में दिल नहीं लगता? अरे तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है भाई, आपको कोई भी तन का रोग नहीं लगा, बस प्रॉब्लम है आपके मन की। क्योंकि भाई आपने सुना है ना, मोहब्बत करने वालों का, मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है, तड़पना उनकी किस्मत में, तड़पना उनकी किस्मत में तो सुबह शाम होता है, मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। और अगर आप मोहब्बत कर बैठे हैं अच्छे मनभावन दिल को छू लेने वाले रोमांटिक गीतों से, तो हम आपको यहीं गीतमाला की छाव में इलाज दिलवा देंगे, यानी आपको दवाई के रूप में पिलवा देंगे रसीले गीतों का जोशांदा। जोशांदा नहीं, मेरा मतलब है शरबत, पीजिए वटागट। अब आप कहेंगे कि आए ये कौन सा म्यूजिक था भाई जो बस बिन बुलाया आया और फिर खटाक से गायब हो गया। तो अरे भाई, यही तो था वो संगीत जो पहले पहले बरसों में गीतमाला रेडियो प्रोग्राम के शुरू और आखिर में बजा करता था। तो बस मैनोर भाइयों, अब आप बैठ जाइए जल्दी से अपने रेडियो दोस्त अमीन सायानी के साथ गीतमाला की छाव में, और मजा लीजिए आपसे मिलने के लिए यहाँ आती हुई बातों का और गीतों का। अरे ये देखिए, ये कौन आया, सीडी और कैसेट सीरीज के वॉल्यूम्स नंबर 1, 2 और 3 में मैं पेश कर रहा हूं वो हिट गीत भी और वो जरा कम हिट भूले बिसरे लाजवाब गीत भी जो 1953 तक के गीत थे, जब तक रेडियो प्रोग्राम गीतमाला में हिट परेड यानी संगीत सीढ़ी शुरू नहीं हुई थी। और इन वॉल्यूम्स में आपको उस जमाने के गीतों के जन्मदाताओं की एक अच्छी खासी वैरायटी मिलेगी। ये वो लोग थे बहनों और भाइयों जिन्होंने मेरे ही नहीं बल्कि आप में से भी कईयों के बचपन को रंगीन और जवानी को हसीन बनाया था, और इनके गीतों से होकर मैं कभी कभी आपको उन फिल्म स्टारों के करीब ले जाता हूँ जिन पर ये गीत फिल्माए गए थे। तो लीजिए एक गजब की फिल्म स्टार और टीवी स्टार का बचपन अब आपके सामने आने वाला है, और आपको हमें बताना है कि इस गीत में स्क्रीन पर नजर आने वाले ये दो जो बच्चे हैं ना, एक लड़का और एक लड़की, ये कौन थे? ओ बचपन के दिन भुला ना देना, ओ बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। गाते हंसते लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते, दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जला कर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। पर बैठे हुए इन दो बच्चों में ये जो छोटी सी गोल मटोल लड़की थी ना, वो आज बड़ी होकर भी कुछ कम गोल मटोल नहीं है बहनों भाइयों। जी हाँ, ये है आज की जबरदस्त टीवी और स्टेज की स्टार, मेरी मुंह बोली छोटी बहन, बल्कि छोटी मोटी बहन तबस्सुम, जो बेबी तबस्सुम के रूप में कई फिल्मों में नजर आई थी, मगर उसके बहुत साल बाद टीवी पर धमाका करने से पहले कई वर्षों तक मेरे साथ रेडियो पर भी कहकहों के फूल खिलाती रहीं। तो भाई तबस्सुम, जरा बताओ तो इस घुड़सवारी वाले गीत के बारे में और इसकी फिल्म के बारे में। उस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार, अशोक कुमार, और हीरो ने थी नरगिस और निम्मी, साथ में एक बड़े जबरदस्त विलन थे याकूब, अपने जमाने के टॉप मोस्ट विलन, और इतनी बड़ी कास्ट के साथ मेरा नाम आता था एंड बेबी तबस्सुम, यानी दिलीप कुमार, अशोक कुमार, नरगिस, निम्मी, याकूब एंड बेबी तबस्सुम। तो मेरे जहन पे कुछ ऐसा असर पड़ गया था, मैं समझती थी मेरा पूरा नाम जो है वो एंड बेबी तबस्सुम है। चुनांचे लोग जब मुझसे पूछते थे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं बड़े इतरा के कहा करती थी एंड बेबी तबस्सुम। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, एंड तबस्सुम, अब जरा पॉइंट पर भी आ जाओ ना, यानी बचपन के दिन वाले गीत पर आ जाओ। इस फिल्म का नाम था दीदार और इसमें छोटे दिलीप कुमार बने थे बलराज साहनी जी के बेटे परीक्षित साहनी, और मैं बनी थी छोटी नरगिस, और हम दोनों ने मिलकर घोड़े पे ये गाना गाया था। और घोड़े से मुझे याद आया, इस फिल्म के डायरेक्टर थे नितिन बोस, उन्होंने कहा इन दोनों बच्चों को तो जाने दो, एक बच्चा तो पीछे बैठा हुआ है, उसे घुड़सवारी आए या ना आए, लेकिन बेबी तबस्सुम का डुप्लीकेट मैं यूज़ नहीं करूँगा। चुनांचे उन्होंने खास तौर पे 6 महीने तक मुझे हॉर्स राइडिंग सिखवाई। जी हाँ भाई, वाह वाह, तुम्हारी बात सुनकर बहुत मजा आया। तबस्सुम, खुश रहो और तंदुरुस्त रहो और फूलो फलो, नहीं नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ अच्छा, मगर साथ ही अब जरा हो जाओ चुप, ओके, नहीं तो भाई मुझे गीतमाला की कहानी आगे बढ़ाने का चांस ही नहीं मिलेगा अगर तुम बोलती रही, ठीक है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा तो मैनो भाइयों, मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 1952 में गीतमाला का रेडियो प्रोग्राम रेडियो सिलोन पर शुरू हुआ एक कंपटीशन के रूप में। पहले ही प्रोग्राम के लिए चिट्ठियां आई 9,000, और उसके बाद हर हफ्ते बस बढ़ती गई, 9 से 15,000, 15 से 25, और फिर 35,000, और उसके बाद, खैर उसके बाद जाकर क्या हुआ ये आप वॉल्यूम नंबर 3 और 4 में सुनेंगे। मगर फिलहाल इतना जान लीजिए कि आपकी गीतमाला की धूम न सिर्फ सारे हिंदुस्तान में मचने लगी थी तब तक, बल्कि सारे एशिया को कवर करते हुए ईस्ट अफ्रीका तक भी पहुंच गई थी। जी हाँ, क्योंकि उन दिनों रेडियो सिलोन का ट्रांसमीटर जो था वो बड़ा ही पावरफुल था, और हिंदी फिल्मों के संगीत के चाहने वाले दूर दूर तक फैले हुए थे, जैसे आज भी हैं। और ये सब करोड़ों लोग, बड़े बूढ़े भी और बच्चे और नौजवान भी, गीतमाला के संगीत में मस्त होकर शायद यूं महसूस करने लगे थे कि वो मोहब्बत और मजे की बरखा में भीग कर खुद उड़ा रहे हों गुलछर्रे। हम तुम ये बहार देखो, रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हारे को आगे ये पीने में। हम तुम ये बहार देखो, रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हारे को आगे ये पीने में। ये रंगत है जो बादल बन के छाई है, तेरी जुल्फों की ये रंगत है जो बादल बन के छाई है, जो बादल बन के छाई है, तम जब तक रहे प्यार की चमक मेरे दिल के नगीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हारे को आगे ये सीने में। हो जाए हम दिल से, हो दूर ना हो कोई मजबूर, फिर आए मजा देने में, रिम झिम ये पुवार दिल गायर मल्हार एक भाग लिए सीने में हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में झिम झिम ये पुवार दिल गायर मल्हार एक भाग लिए सीने में। ये याद है ये गाना आपको, ये भी आया था तब जब गीतमाला जन्मी थी यानी 1952 में। खैर साहब अब जरा होशियार, गीतमाला की छाव में अब आने वाले हैं एक एवरग्रीन स्टार। अब ये जो मैंने कहा आने वाले हैं, इससे मेरा मतलब है उनकी आवाज आने वाली है। वो तो भाई अब रहे नहीं इस दुनिया में। ये वो है बहनों भाइयों जिन्होंने एक्टिंग शुरू की थी उस जमाने में जब हर हीरो को अपने गीत खुद ही गाने पड़ते थे। ऐसे न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। कोई कहे वहाँ चली, कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली, मन ने कहा पिया के गांव चली रे, पिया के गांव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। जी जी आप तो जानते हैं ये सुपरस्टार अशोक कुमार की गाती हुई आवाज थी। मगर बहनों भाइयों दादा मोनी अशोक कुमार का ये गाना पूरा बजाना जरा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि उनका वो स्टाइल जो था ना वो आजकल जरा अजीब सा लगता है। आपको भी लगता है ना? बल्कि एक इंटरव्यू तो मेरे पास ऐसा भी है बहनों भाइयों जिसमें उन्हीं के छोटे भाई किशोर कुमार ने उनके गाने की अच्छी खासी टांग खिंचाई की थी। जी हाँ, मगर भाई कुछ भी कहिए, इसमें बिल्कुल शक नहीं कि अशोक कुमार के वो गाने अपने जमाने के हिट गाने हुआ करते थे, खास तौर पर अगर उनकी आवाज को बैलेंस करने के लिए उनकी हीरोइन भी साथ गाती। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलूं रे, मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। मैं डाल डाल उड़ जाऊं नहीं पकड़ाई मैं आऊं, मैं डाल डाल उड़ जाऊं नहीं पकड़ाई मैं आऊं, तुम डाल डाल मैं बात बात बिन पकड़े कभी न छोड़ूं संग संग बोलूं रे, तुम डाल डाल मैं पास पास बिन पकड़े कभी न छोड़ू सन सन बोलूं रे। खैर बहनों भाइयों मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि एक बार कई साल पहले मैं फिल्म स्टारों के इस मशहूर अलंबरदार अशोक कुमार को इंटरव्यू करने के लिए उनके घर गया और मैंने उनसे पूछा, दादा मुनी आपने वैसे तो न जाने कितनी सुपरहिट फिल्मों में काम किया होगा, पर अगर आपको अपनी बिल्कुल पहली फिल्म की पहली शूटिंग के बारे में कुछ याद हो तो हमें जरा बताइए ना। जब मैं फिल्म में आया पहली बार कैमरे के सामने खड़ा हुआ जी, तो अपने डायरेक्टर थे वो फ्रांस ऑस्टिन जर्मन थे। अच्छा अच्छा, फिल्म कौन सी थी दादा? फिल्म का नाम था जीवन नैया। अच्छा हाँ, 1934 साल। तो पहली बार जब मैं आया तो डायरेक्टर ने कहा, मैं तो बड़ा शर्माता था, मैं करना नहीं चाहता था, तो बहुत समझा बुझा के मुझे साथ ले आए। उन्होंने कहा कि शॉट कुछ मुश्किल नहीं है, तुम खिड़की से उछल के आओगे और उछलने के बाद आके देविका रानी और हीरोइन थी और मसी था विलेन, इन दोनों को तुम अलग कर दो। अच्छा अच्छा। बस उसके बाद शॉट खत्म, छोटा शॉट है। 2 बजे के बाद खाना वाना खा के आया, लिपस्टिक लगाए हुए, उस वक्त लड़कों को भी लिपस्टिक लगाया जाता था बड़े जोरों का, अभी भी लगाते हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि मैं जब तुम क्लैप सुनो उसके 10 गिन के उछल के आ जाओ खिड़की में से। तो उन्होंने क्लैप मारा और मैं इतना घबराया हुआ था कि 10 क्या 2 ही गिना हूँ, और एकदम उछल के आया, उछल के उन दोनों पर इस बुरी तरह से गिरा कि बाएं तरफ चले गए विलन और दाईं तरफ गिर गई देविका रानी, और दोनों खड़े हो गए, शॉर्टकट हो गया। वो तो खड़ा नहीं हो सका विलन, डॉक्टर बुलाया गया, उन्होंने कहा उसका पैर टूट गया भाई, 4 महीने हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। तो ये पहला शॉट था मेरा। दोस्तों कमाल देखिए इस गजब के फिल्म स्टार अशोक कुमार का, कि आधी सदी से भी ज्यादा ये फिल्मों में बड़ी खूबी से काम करते रहे और इनमें से कई वर्षों तक, यानी आखिर में जाकर कैरेक्टर एक्टर बनने से पहले, ये अच्छे खासे स्मार्ट और खूबरू हीरो बने रहे, जिनके प्यार के इंतजार में न जाने कितनी हीरोइनें आंखें बिछाए रहती थीं। अच्छा भाई देखिए, संगीत प्रेमियों के दिलों में आना और आके वहां बस जाना तभी होता था जब धुन और शायरी और गायन तीनों मन भावन होते थे और उन मन भावन गीतों की सबसे बड़ी खूबी होती थी उनकी सरलता, उनकी सादगी। ऐसे गीत होते थे जो कोई भी गा सके, कोई भी समझ सके। उन अमर गीतों से मैंने भी संचार यानी कम्युनिकेशन यानी राबते और बातचीत की अच्छी खासी सादगी सीख ली थी। भाषा तो भाई मेरी वैसे भी आसान थी क्योंकि क्लिष्ट हिंदी या मुश्किल उर्दू तो मैंने कभी सीखी ही नहीं थी। बस भक्त कबीर के उस मशहूर दोहे का सहारा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मो पंडित भयो न कोय, ढाई आखर यानी ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब ये कि सिर्फ पोथियाँ या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई पंडित आलिम नहीं बनता, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने सीने में प्यार भरना। और भाई प्यार तो बहुत था मुझ में और वो सारा प्यार मैंने दे दिया गीतमाला को। यानी आपने कॉलेज की लड़कियों के लिए थोड़ा बहुत हंसने बोलने वाला शरीफ निर्दोष प्यार तो मैंने बचाए रखा, मगर बाकी सारा प्यार दे दिया अपनी स्वीट हार्ट नंबर वन यानी गीतमाला को। हाँ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम इस जमीन से अलग आसमानों से दूर, मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम। अच्छा भाई, अब जो अगला गाना मैंने चुना है गीतमाला की छांव में के इस वॉल्यूम नंबर दो के लिए, वो एक बड़ी हिट फिल्म का गीत है। मगर गीत से पहले एक सच्ची कहानी सुनिए बारोर भाइयों, उसी फिल्म के प्रीमियर शो के बारे में। बहुत सारे बड़े बड़े फिल्मी लोग आए थे फिल्म का वो पहला शो देखने के लिए और उन सब के छोटे छोटे इंटरव्यूज रेडियो सिलोन के एक प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे एक हैंडसम रेडियो अनाउंसर जिनका नाम था जी नहीं अमीन सायानी नहीं, भाई मैं अगर हैंडसम होता तो फिल्म स्टार नहीं बन जाता क्या है? वो अनाउंसर थे बलराज दत्त। हाँ, वही बलराज दत्त जो बाद में हिट फिल्म स्टार सुनील दत्त के नाम से मशहूर हुए। और आप जानते हैं उसी फिल्म के उसी प्रीमियर पर रेडियो अनाउंसर सुनील दत्त पहली बार मिले थे अपनी फेवरेट फिल्म स्टार नरगिस से, और इतने नर्वस हो गए थे उन्हें देखकर कि वो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए थे। बाद में तो भाई उन दोनों की शादी भी हो गई। मगर खैर उस प्रीमियर वाली फिल्म की हीरोइन नरगिस नहीं थी साहब, कौन थी ये आप खुद ही जान जाएंगे ये गीत सुनकर। हरे आला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरे आला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी सुनरिया बन के दुल्हनिया। एक फगन बुझी एक फगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी। आया आया रे आया रे बैठना तू मन मारे, गगन चले जा पवन चले, आजा मिल जा के गाए जीवन का गीत नया। आजा मिल जा के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी। या सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी सुनरिया बन के दुल्हनिया। हो एक अगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी। आया रे आया रे आया रे और अब जरा दिल थाम कर सुनिए उसी फिल्म की हीरोइन की आवाज में उसी फिल्म के हीरो और शूटिंग के बारे में एक मजेदार घटना। जी हाँ बहनों भाइयों, मेरी लाइब्रेरी से उभर कर ये आई आवाज जानी पहचानी अदाकारा निरूपा रॉय की। हम लोग दोबीगा जमीन की शूटिंग के लिए कलकत्ता गए थे, तो उसमें हम लोग गाँव के रोल प्ले कर रहे थे हस्बैंड एंड वाइफ। तो एक शॉट था कि हम एक ट्राम से मतलब क्रॉस करना था। विमलदा ने बताया कि हम जीप में कैमरा रखेंगे और आपको इशारा कर देंगे, तो आप वहां से क्रॉस कर जाना, यानी रास्ता आप चलते जी हुए क्रॉस जी करेंगे। बल्ला जी और मुझे तो वहां उन्होंने इशारा कर दिया, इतने में ट्राम चल पड़ी और हम लोग क्रॉस करने गए। तो जरा सा ट्राम की ये लग गई बल्ला जी, तो बाकी वहाँ लोग खड़े थे, तो उन्होंने हमें गालियाँ भी दी, बोले बेवकूफ लोग कहाँ से चले आए हैं, बोले उनको पता नहीं कभी क्रॉस करना क्या करना। अच्छा, तो हम उनको कैसे कह सकते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो इतना रियलिस्ट था कि लोगों को भी नहीं लगा कि हम लोग मतलब स्टार है और एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ। हाँ भाई, अच्छे एक्टर वही तो होते हैं जो घुल मिल जाते हैं अपने किरदार में, और यही आदत निरुपा जी और बलराज सानी साहब की भी थी। खैर बानो भाइयों, अब सुनिए एक ऐसा गीत जो आपने शायद कम सुना हो, मगर जो इतना मधुर और पुरअसर था कि जब जब मैंने इसे अपने किसी रेडियो प्रोग्राम में बजाया ना, तो संगीत प्रेमियों के कान खड़े हो गए और दिल की धड़कनें उनकी तेज हो गई। इस गीत को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद खुद गीतमाला की छांव आपसे कह रही हो कि प्लीज जरा बुला दीजिए ना यहाँ मेरे अतीत के कुछ और प्यारे प्यारे गीतों को, कुछ और मनभावन मीतों को। मेरे पिया से कोई जाके कह दे जीवन का सहारा। अपनी बाकी सभी यादों से कहिए कि वो जरा एक तरफ हो जाएं, क्योंकि बस कुछ ही देर में जिक्र होने वाला है एक कामयाब एक्टर ही नहीं बल्कि पुराने फिल्मी संगीत के सम्राट का। और ये जिक्र करने वाले हैं करीब करीब उसी जमाने के एक और गाते सितारे सुरेंद्र नाथ। लेकिन उनसे उस संगीत सम्राट के बारे में सुनने से पहले बहनों भाइयों, सुरेंद्र जी की आवाज अब मलिका तरन्नुम और अदाकारी नूर जहां से जा मिलेगी और दोनों की आवाजें वापस बुलाएंगी फिल्म संगीत के बीते हुए पुराने सुनहरे जमाने को। आवाज दे कहां है दुनिया मेरी जवां है, आबाद आवाज दे कहाँ है जैसे चांदनी की बारात जा रही है। चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है। ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही। वीरान है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, वीरान है मेरी नींदें तारों से ले गवाही। बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है। बेदर्द आसमां है दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। भाई वैसे तो सुरेंद्रनाथ की गाती हुई आवाज भी गवाही देती है कि वो कितने प्रभावित थे संगीत सम्राट के एल सहगल के गाने के स्टाइल से। और कई साल पहले जब मैंने सुरेंद्र जी से एक इंटरव्यू में पूछा था उस जमाने के संगीत के बारे में, तो उन्होंने कई और संगीत सितारों का जिक्र करने के बाद कहा, इस सब म्यूजिक के अंदर एक शख्सियत थी जो कि बहुत बुलंद थी। अच्छा। और उनका नाम था के एल सहगल। हाँ। के एल सहगल साहब के गाने के पीछे दुनिया पागल थी। के एल सहगल जब गाते थे तो मालूम होता था कि हिंदुस्तान गा रहा है। और जहाँ साहब उस जमाने में तो इतनी धूम थी सहगल साहब के गीतों की कि जब भी उनका कोई गीत गीतमाला के म्यूजिक कंपटीशन के लिए बजता ना तो उस हफ्ते वही गीत सुनने वालों के भेजे हुए क्रमों में नंबर वन पर आता था। मैं क्या जानू क्या है, जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या कहा कहा जब नैन मिले, नैनों ने कहा अब नैन बसेंगे नैनों में, मैं क्या जानू क्या है। जादू है जादू है जादू है इन दो मत वाले नैनों में, जादू है जादू है जादू है, मैं क्या जानू क्या उस जमाने के बाद। तो जाने कितने प्लेबैक सिंगर्स आए जिन्होंने सहगल ही को अपना आदर्श मानकर उन्हीं के स्टाइल में अपना करियर शुरू किया। सी एच आत्मा के बारे में तो आप जानते ही हैं। एक जरा कम मशहूर गायक एनएल पुरी भी थे सहगल के रंग में रंगे हुए, और भाई मुकेश ने भी तो अपना पहला हिट गीत बिल्कुल सहगल ही के अंदाज में गाया था। और क्या आप जानते हैं मैनो भाइयों कि मुझे लता मंगेशकर ने भी बताया था कि केएल सहगल का कितना प्रभाव था उन पर, मगर उनकी वो बातें मैंने अपने एक रेडियो प्रोग्राम के सिलसिले संगीत के सितारों की महफिल के लिए रिजर्व कर रखी हैं। और उसी रेडियो सीरीज के एक और प्रोग्राम में किशोर कुमार की भी कही हुई बातें हैं कि वो किस तरह बचपन में और जवानी में सहगल के गीत गाया करते थे। नाम किसी का ना कोई मेरा, छाया चारों और अंधेरा। मगर ना ना बहनों और भाइयों, आप निराश न हो, यहाँ कोई अंधेरा नहीं है, सिर्फ झिलमिलाती सुरमई छांव है गीतमाला की। और ऐसे ऐसे गीत हैं, कुछ ज्यादा तो कुछ कम जाने पहचाने, जिन्हें सुनकर आज भी संगीत प्रेमियों की यादें कभी जोर से तो कभी धीमे से तड़प उठती हैं। ख्यालों में किसी के इस तरह आया, नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया, नहीं करते ख्यालों में किसी के इस तरह आया, नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया, नहीं करते दिलों को रौंद कर दिल अपना बहलाया, नहीं करते जो ठुकराए गए हों को ठुकराया, नहीं करते दिलों को रौंद कर। चांदनी चार दिन की है, सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। दिल की बात भी लब तक कभी लाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते। ख्यालों में किसी के किसी तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते, ख्यालों में किसी के। आहा भाई, क्या जमाना था वो हमारे फिल्मी संगीत का। नहीं, इसका मतलब ये नहीं बहनों भाइयों कि उसके बाद के जमाने में या आजकल फिल्मों में कोई यादगार संगीत नहीं आया। नहीं, बात सिर्फ ये है कि जमाने के साथ साथ लोगों की पसंद भी बदलती है और जीवन की रफ्तार भी तेज तेज होती जाती है। वो पुराना दौर सुकून का दौर था और धीरज और संतोष का युग था, और आज हर चीज जो है वो जेट स्पीड से दौड़ती भागती रहती है। बहनों भाइयों, रहना तो हमें आखिर आज ही में है, लेकिन गुजरे हुए दिनों की मिठास और गहराई भी अगर हम अपने साथ रखकर आगे बढ़ते रहें, परंपरा को प्रगति से मिलाते रहें, तहजीब को तरक्की से जोड़ते रहें, तो और मीठा और अनमोल होता जाएगा हमारा जीवन। और दुख और सुख, मिलन और विरह, दोनों को झेलना आसान हो जाएगा, है ना? वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं। वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं। निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं, निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं, मजे मुहब्बत के आ रहे हैं। वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं। ये झूठी आहें ये झूठे आंसू, ये झूठी आहें ये झूठे आंसू, झलक रहे हैं जो हर पलक में, बता रहे हैं कि टूटे दिल दो हजारों सदमे उठा रहे हैं। मजे मोहब्बत के आ रहे हैं, वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं। मनाने घड़ी में बिगड़े घड़ी में झगड़े है बैठे फिर भी ऐसी अदा से दबा के अपने होठों को दोनों हंसी को अपनी छिपा रहे हैं मजे मोहब्बत के आ रहे हैं वो हमसे चुप हैं हम उनसे चुप हैं मनाने वाले मना रहे हैं। अच्छा भाई, ये तो आप जानते ही हैं ना कि इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर और इत्तेफाक से सिंगर भी उन सीनियर संगीतकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने फिल्म संगीत को सबसे पहले मिठास बख्शी, उसे लताफत और बांकपन से सजाया। भाई उन सब महान सुरीले लोगों के नाम तो मैं यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, मगर वो हमसे चुपाए वाला जो गाना ये आपने सुना, इसके सुर सर्जक का नाम मैं इसलिए खास तौर पर लूंगा क्योंकि ये असल में आप जानते हैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनना चाहते थे, तो फिर क्या बनने की लगन थी उनके दिल में, लीजिए सुनिए खुद सी रामचंद्र से। शायद आपको ताजुब होगा कि मैं या तो एक्टर बनना चाहता था या सीआईडी इंस्पेक्टर। सीआईडी इंस्पेक्टर? अच्छा, ये सीआईडी इंस्पेक्टर बनने की तो समझ में नहीं आई रामचंद्र जी। बात यह है अमीन भैया कि एक्टर और सीआईडी इंस्पेक्टर में एक बात समान है। वो क्या राम साहब? दोनों ड्रेस और मेकअप बदलते रहते हैं, ऐसा मैं सोचता था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं गाता भी था, टॉकी फिल्में शुरू हो चुकी थी, एक्टर के लिए गाना ही बहुत जरूरी था। अच्छा अच्छा। मुझे हीरो चुना गया मगर 2 साल के बाद फट से एक्स्ट्रा बना दिया गया। बहनों और भाइयों, गीतमाला की छाव में 1954 से पहले के जमाने के गीतों को चुनकर उन्हें सिर्फ पहले 3 वॉल्यूम्स में सजाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, इतना सर खपाया है कि क्या बताऊं आपको। हमेशा ये ख्याल आता था कि अरे बाप रे, इतने हजारों प्यारे प्यारे गीतों में से किन को चुनूं और किन को न चुनूं। फिर इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता था कि गीत मधुर हो मगर इतना ज़्यादा न बच चुका हो कि लोग उससे जरा जरा बोर होने लगे हों, साथ ही साथ गीत की क्वालिटी भी अच्छी हो, वरना वो पुराने 78 आरपीएम वाले रिकॉर्ड जो थे ना, वो कभी कभी इलेक्ट्रॉनिकली साफ करने पर भी गड़बड़ करते हैं जी। हाँ, बहरहाल मैं कहाँ तक कामयाब रहा हूँ ये आप ही बताएं बहनों भाइयों, मगर आज के प्रोग्राम के आखिर में एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर गीतमाला में लोकप्रियता की संगीत श्रेणी यानी पॉपुलैरिटी की रेटिंग 1954 से पहले शुरू हो गई होती तो 1952 और 53 के सालाना प्रोग्राम की चोटी पर कौन से 2 गीत होते। तो देखिए, मेरे हिसाब से 1952 का टॉप हिट गीत यानी साल का गीत नंबर 1 वो होता जो दुनिया के सभी प्रेमियों के मिलन का प्रतीक है और है सभी जिंदा दिल आशिकों की राहों का संगम। हो जी हो, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ, तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ, चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया, चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेके। कर सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, हो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा। रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, संगीत की कामयाबी पर नजर रखने वालों के ख्याल में यही गीत होता गीतमाला की चोटी का गीत 1952 में, यानी संगीत सीढ़ी के सजने से 2 साल पहले। और 1 साल पहले 1953 में कौन सा गीत चोटी पर हो सकता था, ये मैं अभी क्यों बताऊं भाई, गीतमाला की छाव में के अगले वॉल्यूम नंबर 3 में बताऊंगा। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, नमस्ते और खुदा हाफिज। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। नहीं नहीं भाई भाई, आपको छोड़कर कहां जा सकती है मेरी आवाज, ऊपर वाले ने चाहा तो मिलते ही रहेंगे गीतमाला की छांव में।